سورة النصر مدنی ہے۔ سورت کے بعض مقاصد: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد اور رسالت کے اختتام پذیر ہونے کی بشارت۔